محمد وحاق بنیادی خبره خدا ده چې الله تعالی کله دا دنیا آباد کړه نو اراده وکړه چې دی کې انسان اوس پیدا کړو نو مخلوقات هو الله تعالی به د خپلې ارادې اظهار وکړه فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفه چې زه د ځمکه کې خپل نائب یا موجوده زور که خب منگر اندازو طول لغن دی چه در پسند یو خبال ایجنت پیدا کن و دازو ایجنت پیدا نی ایجنت چا دوی؟ دی کمپنی هایر کری دی کمپنی پا کرایا رستی دی کمپنی نو کر کری یا در کمپنی پا در ترینینگ انتظام کری تربیت ور کری بے فیل در آدھے گی وقت سا اصول و ضوابط ورکی سا قوانین و قواعد ورکی جی زمان دا کمپنی دا کار بکی دا دے قواعد و ضوابط و مطابق نیو خدام دا چی کمپنی اگے پی تربیت نکلی تربیت ورہ ورکی او دے مدا چی فیل تیر آدھے گی نو دائرہ کار ورد متعیم کی یو سرکل کی چاپی رکی یو دائرہ ورد او خیل چی در دی حد پولستا اختیار دی دان نوی آوری زکر چی آزادی مطلقا در دی حس تصور دا خدای پا پانی بیشتی عقل کن بیشتا عقل هم مطلق آزادی نور گئی دا آزادی مطلق گئی حد قاسم علیلون و خیرات مولانا محمد قاسم دانو کی رحمت اللہ آره چی دا دا عصر روی گولی دا سید الطائر فارغ حاج امداد اللہ مهاجر مکی رحمت اللہ یعنی خلیفہ مجاز دا دارالعلوم دیوبند بانی دا دا مناظرات دیر مشہور دی دا ہندوان و پنڈتان و سرا او دا عیسائیان و پیسکان و سرا دا دیر مشہور مناظرات دا غیتوی مناظرات دا آریا سماج یا مناظرات دا ہندو پنڈت پنڈت دیانند لاغ پندت دیانت با دی اسلام پا خلاف دی دین پا خلاف دی دی مختصف و تصورات پا خلاف لگیا باو او خلقو لپی ذہن کی زہر جول یو زہر بیدا عجول بی اسلام وی یا مسلمانان وی کہ اللہ تعالی قادر مطلق بی نو قادر مطلق و پا ہر شے کنٹرول لی و دی غزان نشک و کل فرسکت بلکہ دا ہندو مت بنا ہی کو فلسفہ بانے دا ویدے خوزان نشی کوڑ کوڑ در مانوتی رحمت اللہ علی روڑ پسیدہ رو شیخ ورین سے کو مبارد عبدالعاد رجان سرواب استر ویدہ سرے تو دا خط کو ذہن خراب ہے نو پندت سے دے ہوئے ویدہ ہو فلسفی لٹی ٹورو پر دے فلسفہ کی دیر کرا ویدہ ہوئے چا اللہ تعالیٰ قادر مطلق نوے دے قادر مقید دے یعنی یو کنڈیشن او دائرہ ورد لگے دا قدرت را محدود کے نوے دا قادر مقید دا مقید دا لفظ قادر صفت دے صفت ذات باڑی او دا دوے مدا چا قادر مقید دا دلیل دا دے خبر دا چی یو قادر مطلق ہمشتا تو چی تکم قادر مقید کرنے نا خدا نشی کے دے زدہ مندو چی قادر مطلق خدای دے او که مطلق موجود دلیگو دا که بیاسه طلبیت سچه او قید دیگو پندت سه تشپیش بیو تختیدی دیگو لیا سر خبرم او مشکل کارده نازیزانو حد که فوز پاس خدمت که دیگو لیا نیا خب بوده بیا خب خالد که دا تو دمونگو یا مزاده دادا چه مونگ یا مولیا پسی بیمانه را وانو دا حضرت او بکر بیمانه را پسی را وانو دا حضرت عمر بیمانه را پسی را وانو دا امام ابو پیمانا اور پسیر آوال کو شاو اللہ اور جدیل فسانی نقص آقاد اخبر دور اولیاءو دے دور قد اخبر دور بلی بوری اور بلی بولی مانا بھی جگر سے بتا سکتا ہوگی جنر نو کیا بیتن دمو بیان خدا آو تبیر سخت ہو بیان جگر

انتظار وکړ نو چې د خیر د خبرو سره تقرب الى الله پیدا شو چې خدای ته ورته کوم دا ورته نشي ویلی نسي ورزقه ده طرف ته چلا واحد شکر کی کما نفی برتا اما دې زاب کولا دا بس ورته چې دا ورته چې کور کی کما شیا کی وره غاره په ګوډا ورو ورو نه لا نه پس کوم نه راځي څه کې زو ها چې دا ما چې دا غام چې دا نشي شي شي شي په بار کې دا دی ور ان الله تعالی په امر په یو فتا دیو دا ایو سره ته په امر کې دا چې ما کار نه دی سور ورته نامزانو وزدغ وحي دا بدوي سكن دا بدوي جسر او تي جسر كمي بلا نو دا اغينا بعد دا خلق تقن بي دا يولا سليش قدار انبياء عليه الصلاوات والتسليمات وستاتو دا بدنش دا باهر دا بطا ولا قوا چه دا كما شيشة دا مر دا انرجي دا انجزان دا بردا ودي بان دي ماهرينو دا ايجاد با اعتبار بان اول سمر مهنت کرد نمبر 1 د فزکس په حواله باندې دوه ریسرچ کړې یا دا به د باندې دا یو مقام تر سوې ده چې فارمولې لاس تر راغلې ده چې دا پس ریسیو کولش دا رانا دا جذب کولش دا انرژي دا کنوې کولش دا انرژي دا پیغمبران علیه الصلوات و التسلیمات الله تعالی دا بس اختیار کړ دا بس نه چې پس یو سړی په دا روان او ورته ویل چې پیغمبر دیو نه خو جات نه جاوې مې تاسو ګورې ایمان لرای نه نو ورته مې نه و په نو هاشم کفاره سره ایمان مونږه په بنی هاشم په تر ګران دا ور وشه دا تر ګران یو زمون مې صاف وي د ډر بي رست د اصول دی یو په بیا و سم کې دا مالا هر کی په دې اصول په مقابله سره دی ډر بي خبرې مو کوي عزیزان وین احنو په بنو هاشم کې فرانسه باندې موږ په ډډه کې لیست په اسنه ویلو ور سره مشه په مقابله یو په قبایلو کې خو دا تر په دې کې رای وري او رقابت ډیر وی مقابله او منافسه دا ډیر وی نظام خو ور سره مقابله ای چې دا یو قافله ګټو کې نو موږ هم باندې تړیو چې موږ هم تور پیسې وګټو چې دې په مشرق ته یې راتلاشي مونږه مغرب ته یې راتلاشي د نو شپه قافله ته ده چې مونږ هم دا وایو نو مخکې په دې ته تمره باندې راوړل شه به زه مو په هر څه کې حتی چې یو سره په کوم سره دا زما لري څو دې هغه مو ته کاف حتی دا زو ته مو قاعده یو به ستاسو ده دا دې دې دې دا په تفصیل نه یو به ستاسو ده او هغه مو ته کاف حتی زو ته مو مقابله چې موږ شو مو ستاسو سره قربان یو ورته یو به یې سره قربان یو تاسو سره موږ ټول یو د دې نو سره مړ ورته محترم ورو نه حسب کو ستاسو خدمت کې نه حق او بلو هاشم د فرسي ریه باندې قالو قضا فقل نه قضا هغه دا وایي نو موږ ورته داو هغه دا وایي نو موږ ورته داو مې دا یو څه مو کې پیغمبر راغله ده لن نؤمن حتى نؤتى مثلما اوتي رسول الله چې څوک ورته موږ لم جبريل نه راغله زما قبیله دا مې نه مونږ ته قبیله پیغمبر باندې ما فقط ځان دې کار کولې نشو دا دې پلان کول مونږه مشر د بل ځای ځان راوړو کني راوړو تیز وای مشر کار دا چې یو نازې په تاسو کې مونږ ورته وران نه پلان کول دا ساري کا وای نا اپو وی لن نؤمن حتى نودا مثل ما اوتي رسول الله اوس په درمو دا خو د خدای انتخاب دی الله تعالی دا رسالت زه کوم ځای کې نه دې نو خدمات معلوم دي دا رسالت خو یو ډېر قیمتي شی دی او دا کوم مصوم مصروف په کوم ځای کې واچو او دا خو ما ته دا خو دا څه نشي کېدای چې نه مصروف په دغه ځای زړه ورته ته خیر مصروف په ځای زړه ورته ته خیر ملکیت په یو شی کې مصروف ورته ته خیر اخو مالک په هغه او سی به کړی څو ګورې دا چې کومه زمانہ کې هندوان تر د پدې پاکستان په تکرو نه نه پدې پسو کې ورته جوړ په دکان کړه هغه ته راځي خبره ده کې را نو اوس هغه هندوان هغه دنیا دې تور دا جنان صحیح دی چې دا جنان صحیح دی هغه هغه کو څه معلومه کړه چې کوم کو څه کې ماشومان دي صحیح نو چې کوم کو څه کې اوس پاتې ماشومان دي استاد دا واخله دا ته موږ دې خو بیا مره زما دې وایم ته نه دی صلى الله عليه وسلم. هذا الله في الغنبر. نبسط هذا الجمله مونک وایو تاسو ګور ته خپل عام اصطلاح کې وایي دا عیسائی ملنګ نصرانی بلا د خانقاه راهب د خانقاه راهب او نبی علیه السلام والسلام فرمایل چې راهبان ډېر بې زبا خلک دي په جهاد کې د راهبانو د تعارف نه کول بل دی نو خانقاه پرې تشکیه شوې دی محترمانو نو حس به کو دا د خانقاه راهب حضرت خدیجې دې نبی علیه السلام والسلام هلته راوسته او ورته وایي چې اسمع ابن عقیقه د دې خپل روانه کیسه دې وکړه نبی علیه السلام و سلام پر کیسه ورته بیان کړه ورکتنا نفر ورته وی به حضر ناموس الذي جاء الى موسى عليه السلام دا خو هغه صاحب سر ناموس منا دا راځي کې ورته مونږ کور سیکرت کی کړ یا رغار دې سیکرت کی کړو یا رغار چې ستار راز راز ساتي کومه نه وتی راز نه فاشه مړه راز نه فاشه ودا خو صاحب سر دې ناموس دې دا خبره بل په هیبرو کې د جبرئیل امین ته تعبیر کوي او په ناموس باندې جبرئیل امین ته په هیبرو کې برانه ورته کوي تعبیر دې ناموس باندې ودا خو ناموس دې چې موسی علیه السلام ته ورته یره دا په فرشته ده چې پیغمبرانو ته ورته او ورته وي محمد صلی الله علیه وسلم ویسوس ډیر بډایه پته نشته چې ستاده معامله به ظاهریږي کله چې الله به ته حکم کوي خو ما اوس نه پته ایمان راړه چې ته الله پیغمبر یې او که زه بل فرض باندې یم نو چې کله دا خلک تا د بکیر مواسمې نه وباسي نو زه به تا سره ملګرتیا کوم تا سفر کې کومک کړی پیغمبر علیه الصلات والسلام چې تا دلته څوک وي دا خو تاسو د سوار خلک ډېر غیرتي خلک یي ډېر باهمته باحوصله خلک یي کدی خپل آباد کور پر خوښه او په ټکنالوژي کې تر کېدل آسان کار وای یې مشکل کار دی دا به چې سنت او وای چې بلا کار د اوزې سره دوی چې خپل دا به چې پته نه مو خو الله چې ستای زړه د سکون دی کا په دغه نوم کې دا کار دی لالي کې نه لالي کې د ستاره لالي کې نه اوراد لالي کې نه لالي کې دې ځای په څو کوم داسې ځپلې نشته دا ټول مؤسسه د د مؤسس سره د په اړه خبره چې ستا د مرزای نه بغیر وتا د کلی نه وبس د هغه د سره ته دا خبره او خو د سره په سره فورن داسې مونږ چې موږ ته دا فورن بیت کا مونږ په خپل تاریخ ته وایي دا سره دا سې په اختیار نبی علیه السلام په سره په اختیار دا سره وکړ او مخرج یې هم دای په دې باندې کلی نه وبس هغه باندې کلی نه وبس ورکه دی نو فر ورته وی او دغه کې ثابت کړه دا نه ذکر کوي چې دا به ذکر نه واس به هر تقدیر عرض مې کوس تاسو خدمت کې اوس دغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې دا شپه په اخته کې دا را نو تاسو سره ما خبرې وې دې کوم خبرو مې څه کنفیوز کړ یا خدا وا چې پیغمبر دی دویم ارزور چې جبرئیل امین ورکه نو یو طرف ته بدل ته قاصد و چې راځي دا الله قاصد چې ما ته راغلی د معبود طرف او د خطي او د ماشي د بیا مرسته چې له هغه Thank you. عزت کوي سره دی یعنی زکه حدیث کې راځي روایت کې راځي نصوص دی وایي چې الله تعالی پر مختلف شیانو ذمہ دار دی مختلف فرشتو ورته لکه بادشاہ کار او خپل کار نو چي او بادشاہ خو محتاج ورته الله تعالی پر خپل عظمت د اظهار لپاره کار لري بچو کني الله او یو کله د کوم کوم کار نه چور کنيشته او د بادشاہ د قضا یې دا چې ورته کیو او کیو نو کارته او دا کارته نو دا هوا د وریدو د بارا د وسکونو دا زمداري جارو کړی هغه دی میکای د فن نو یا دی بل کس په وسه په کس په ور مادر او بابا ما په دا میکای چې دومره خاو نه خاو خپل اختیار وسه کوړی چې الله تعالی ورته اوس شروع وکړي کام دی چې دا کې فیا تر دې نو دا کې فیا ته اوپرار دې دا په ویسه تحفظ ظاهر کړی چې دا د امام بخاري قول دی. امام بخاري ورته سند ذکر کړی نه دی، تعلیق نه کوي د امام بخاري نه. ما ورته وویل یو ضابطه یاده کړه چې بخاري تعلیق کوي یا زهري تعلیق کوي یا بخاري د زهري تعلیق کوي، دا د سند ته ضرورت نه. سخه د داسې چې د کوالای کې روان شو ستګړې به کار سخن الدرس هي دوباره بدي ادخل اذناني لو كانت دي عمالي جنوب تراش من الدكتور بتاعها بشي ربنا بلا مروري بس بيغمت اسلام دا دور ستيجونا ورد بيش بس نواني قال لك واني نواني نسر نواني خلا قال لك روز تاسو واني فهل وجدتموني صادقا ام كاذبا ستاسو مشاهده فما مطالق صدا ستاسو تجربة فما مطالق صدا جزريس سواي د صدق نمون تاسو ته نو هیڅ سواي د صدق نو او ستا په نمبر ځان نه باندې کو ځکه چې الله دی را کړو دا عمره دې تاسو د دې وجه د ځان واټ کې اوبیدا چې زما په شخصیت نظر به چې تاسو الله باندې سره کړ او دا مخونه ما ته ته چې کله نبی عليه الصلاه والسلام بیا مسکاره په سنصد دې دعوت د وجه ورسره د اهل مکه دښمنۍ وکړه دښمنی وا او چې نبی عليه السلام بیا هم هجرت کو هغه دی لري درې شپو د بار مکه مو ځمکه کې ځان نو رستو پرې خوړو وې ما سره د خلکو امانت او پراتی هغه به دوی ته واپس کې ته بیا سلام باندې کو ځي اوس منې نه خو بیا یو کو چې یو سره د دې کې را تا سره دی په ما نه دی دا سره کې ته د دې په څیر سره ما ټول ځان پر بده نبی عليه السلام سره هغه ته نه ځل نو سره دې لپاره السلام خاموش به فرش Well, not the final fire, I'll let the flower make an eye. چه دولت در سر ده ده مخلوق خدا خدمت و تعلیم ده جوا نو بتا مانا تکلیف را ده نو اللہ تعالی بده بیجنی که امداد بده گئی محترم رو آم در سر مطلب از میں کور اتاس لقبی چوستا انبیاء علیہ السلوات و تسلیمات اللہ تعالی را اولی گل چه مولد ده سڑی توب ده ترینگ ده ذات مرگور تو آم وان ده میسیج او ده پرافیٹ ده پیغمبره او ده پیغمبر ده راتو مقصد داو چه دا بصورت انسان بصیرت انسان بصورت خموٹول انسان آئی ده پیغمبر اثر پر راتو چه دا مو بصیرت انسان آن کی to make a human by features human by nature to make human by features the features study that said you also that said or in that said of lamp lamp that's what the features to make them human by nature che da tutti da via di insana dobbiamo cacciare da insana dobbiamo da via di insana da via con da indare Allah rahmat Mawlana فرمائی وَيْجِ مِبِنِ خِلَافِ آدَمًا اِجِ مِبِنِ خِلَافِ آدَمًا نیست آدم در خلافِ آدَمًا اوہ دا سمرا چھے گورے دا انسانا ندی دا اینٹی یومن دی اینٹی دا زد دی انسان دی اوہ جی نیست آدم در خلاف آدمان انسانان ندید انسانان سرمن پر پرکتا دا اوی آدمی را آدمیت لازم است انسان دا خو انسانیت پرکتا دا او خو نه انسان کی دی پستر رو خو نه انسان کی گی لی پا بودا خو نه انسان کی گی دی پلازنو نه انسان کی گی لی پا معنیت مان انسان کی گی با انسانیت انسان کی گی آدمی را آدمیت لازم است بودا انسان دا پارا انسانیت و آدمیت لازم دے او درا گرگونا باشد ہے زمس اگر بطی پی ہیں دا چکیلے ورد ورد کیا بوئی پی نا بوئی کہ اس درا اگر بطی کی خوشبوئی بھی خدا بیا اوٹ دے دا بیا اگر بطی دا دیوانے پیسے دوں مرگے او در در محرام بسر بے ہوں لگے او کدا خوشبو پر کمی یا خوشبوئی لے بار بے بازار دا او سوبر دا ماشا بردی دا شکر صورت دولی محترم ندا دا دا معنویت دولی محترم من انسان دا شکر صورت بانی نا محترم کی شکر صورت بانی با مامزو که فرمائی چی آدمی اصف دولت ند رحمان آدمی اصف دولت ند رحمان بود که جور شی دست روزر و انسان ند ایک دیو سٹیچو جور کی دست روزر شکر فورد سو در خوشیت کی دولت دے سو دے پر کانا بچنا ہے بدے دکیو سلوائی قربت خوزان دے اوپر شید کل کر سب اخبار کے امینم چیو غریب بندو بچی خاصو لگا رہے سب بات کنی مجھے قربت خوزان دے اوشی و دا آغا مور پلار دبان اسی پیری گی چی دے بچی دے پارے دے خوراک س اسباب نی دے بچی دے پارے دے پوشاک س ذریعی نی د بچی پخپو کی پیزار نہیں یو درو تک بیدنچی اخوخی کی نچی دو مجاما و اگر دواسو کو کفن پوری حیران پتا تو او کم معاشرہ کی شیر دبقاتی پونچ میں دم رزیاد ملے قدر بچی دے دا معاشرہ دی انسانا بھی دا زمور نمبر کار معاشرہ چی یو طرف تی یو سڑے آخو لگیا گا عیاشی گئی بل طرف تا دا پسند بانے گلی دا تو بچی ہوگو کہ سپیر پڑی رانو بانے گلی ما آمد دیمان باتا جا معاشره دا د انسانان معاشره دي دا سنس معاشره دا د الله د تصرف او د عذاب مشترکه معاشره کې لا دي په موافقه خدای دې موږ موافقه خدای دې موږ موافقه په درنو واپس راځو دې خبره ته چې انبیا خدای راولې ګندې د پاره چې زموږ تربیت او بیا دا انبیا او دا الله تعالی د ساتین وای آئین یو ورکول فنډمنټل لا یو ورکول بنیادی قوانین یا ماخذ د قانون یو ورکول بلا نه وته زبانی کلا دی ورکول نبی علیه الصلاه والسلام دی ورکول زبانی کلا دی او هغه شی کروا اوس ته کتابی ځکه ان الله کو کتابی شی کوي بل هو قران مجید دی دا محفوظ چې دا د سنتر ټابلټ کې ماستر کتابی د سنتر ټابلټ کې پرتا را کمپیوټر په مانند د پلانیست له هغه ډیر اسان دی چې په اسنه د سره کوي چې په کاسه را تاسو کې پروت دی په سفر ټابلیټ کې پروت دی الله تعالی ورته د هغه محفوظ وي نو په هغه موږ سوي او سوي سوي اوس اسان کار اسان کار د کمپیوټر او ساينس او ډرام د پروګرامینګ په اسان کار باندې کې هغه د یو لاس ټول سپرنټ باندې هغه په خبره باندې اسان شي په خبره ها کومه دا کومه د استعجاب مو په مواد واسه د عمر داس کې وي چې ابسر بي چې مو اسمع دا اساسي ده دا په تعجب ده ما فعل هو فعل به ابسر بي مو اسمع نه باور چې د باري د کمال تعجب نه کیږي تعجب د باري د کمال نه دا راځي دې د توحید خلاف دي زه ته موږ دا وو چې دا څو قدرت مې تعجب کوله دا ځان نخ کارګې د خلکو ایمان باندې ډاکه ورچې دا شیطان مخې ته پروت ده. دا شیطان پسې دویم نمبر شی دی، بلکې کله کله دی په منډه کې دا نه وړاندې شي. شیطان وروسته پاتې شي، بېرته په شیطان کې پروت شي. یو خو خپلو بچو باندې دا ساتي کړی، ځکه دغې ټکنالوژي دې د معززو خلکو کورنۍ ته تباه کړې، د هغې د عزتونو جنازې وویستې. هغه یې معاشره کې د مخ به دوړو پرې نه خوړ خبره نه شي کولی، نو ټکنالوژي نه مخ نه شي نیولی، نه شي له لار باندې ولی شي. دا خو به لا مخ په وړاندې روان وي، دا به مخ په وړاندې روان وي. ته په خپل بچي باندې محنت کوې چې د هغه ذهن د انسان او د مسلمان شي، نه هغه په دې کې ګندونو والا پېژست نه شي. او که څوک یې د هغه ذهن د مسلمان کړی وي، نو دا به زموږ په خو ناست دی. دا خو د دوی کومه زمي کړې ده، زمیندار دې کړې ده، دکاندار دې کړې ده، نوکر دې کړې ده. ته خو ستړی راغلی ورسته نو هغه خو ده شي، هغه خو یې په خپله ورسته کې لګېدلی دی. یو دیوار ته ورته مخ کړی دی او ګډ بډا ګوري. نو محترم ورونو، تاسو په خپل لاس خدمت کې چې الله تعالی انبیا په دا ډېر را لېږلي دي، خو ټولو یې کتاب ورکړی دی. د دوه سوالې دي، او ماته یو مثال که چا وایي یو کتاب را لېږلی دی بغیر د پیغمبر، چې دا به د اسمان نه یو کتاب چې دا وارې لاندې پرتې دا وارې لاندې. دا د څه شي ایمان دی حال او د څه شي اشاره ده چې د علم لپاره د کتاب نه استاد اهم دی. د علم لپاره څوک اهم دی؟ استاد اهم دی، نجار اهم دی، کتاب اهم نه دی. کتاب چې ځان پرې هم پوهېږي نه استاد بروچي سبب وو ما وای صحیح علم د پارا صحیح ما اخذو نه علم د صحیح رجام نه اخذ دا نظر یاست. صحیح علم د پارا د صحیح رجام نه او د صحیح ما اخذو نه استفاده نو صحیح رجام چې د فن ماهرین دی هغه د اور دی فتوا وړي مفتی محمد وهاب صاحب د اور دی ما نه کا تاسو نه نه احترام کو ما تر سره دی الله تعالی اجر ورکړي کافی حدا پر ډیر پیار کوي ډاکټر ساکر نه خصوصا د عیسایت او د هندو مت پر ضد باندې اوس هم ورغو ته وان وای څو پر چې ډاکټر صاحب لګیای په عیسایت باندې او په هندو مت باندې نو ته وڅو سره امر واسطه کوا دا د میدان ماهر دی خو چې کله د فتوی فتوی شروع کړي نو تور داسه دا په حق باندې دی خبر دې کړه ورته امر دا چې ستای احترام په خپل ځای او په دې باندې چې دا په حق باندې دی صحیح ما ته وای تاسو چې کور آباد وای نو څوک راځي یلکاران دا وای کله بلډینګ کوو هغه دا وای نو د سکیچ ته پاره سو انجینیر سره یا ارکیټیکټر سره او څنګه کوم انجینیر لګیا دا دا پاره نه شه پروډه بیا دا مې اسنه درې مې اسنه تور سره ناس کې ورته بیا دی نو تور تم سو ان فوټ ورکې او هغه بیا سره تا خپل او پورتخلي صحیح اوس دا سره ستاسو تر تقریبي تعلق پیدا شو دومره دې ډیر متاثر شي مرنه ته نو بیا که اکتا تا پندسا ویدت سو روشه نو بیا با آمد آنده سمجه را بیم دیگه که مالا داخل شو گاهی ده بارا بجرد نشه یعنی اگه سرستا عقیدت در اگه حدا فتاره نسو من مولی در فیلم در هر چا سر عقیدت ساته در آمد فیلم در حدا چی فیلم بندیگی نو بیا توم سره بنده با زایی نو ما پندر دوی مجد فتو راشی نو بس سره بنده شکر در رو مخانی یادتا دامنم دوست دارو کلیو ما چه دی دامنم دوردم در طرح فتوا و من سید و سید شیر دامنم سید و دوردم مفتی محمد واب سید و فتوا آخدر عزیزان آج پر پرست داس کرمت کی که اللہ تعالی پیغمبران بنا دیر راو دیگر بغیر دی کتابا تو کتاب یو ندر آلے کے دی بغیر دی پیغمبران علیہ مصطلوات و تسلیمات صلی اللہ تعالی کافی کتاب دی ورکن ہو ستا صحف ابراہیم اگر جا کل نام بیتا اور جن دنیا نمبر کے جن اعتراض دیوار کو لے زما کے گرم تک صحف لوگ صحف بنام کیا اور انہا صحف ابراہیم و موسیٰ حضرت عیسیٰ نے اللہ کتاب ورد حضرت داود دے ورد حضرت ادریس دے صحف پر کر بلا جن دور آن کیا ورد تو پڑے دے دے کیا بھی جانا صحیح ندوہ سے بڑی رو رو رہتا پتہ جن دے کتاب نور کر بلا نور نور کر مقتدہ کتاب پتہ چلا ہم کرام برا تو پتہ چلا نو محترم ورو اوس په ټول تاسو ته ما دا راځم چې تاسو په اوس په دا ګورو نه نه بابا شو دې پیغمبر دې پیغمبر ما ورته په دالي ما ته کیسه اسلامي افکار ستاره او دې افکار ستاره شته صحیح او ما په پدې ته په اړه نو په اړه چې کوم شخص متعلق د نبی علیه السلام اوران دي چې کله نبی علیه السلام او سلام نه پات او دا هغه چې دا کاکا په باور دی هغه کار ده خو صحیح چې په علیه السلام نه پات چې تاسو مو کو امام او امام عبد الله علیه مسله ده خبرې کوم چې دومره سخت دی دا وایي خبرې کوم باندې د مسلمان دلیل مو ورته دی ایمان نه خلاصې دی کار دی او دا امر په دې دی امر یې په قادر په کار سره بلای نه پوري ورتا دا پیس بلای نه او وي ان بیا په کې ورته اکسټنشن کړ پروویزو یې راغورې الا ان چې په بعید مگر دا چې د دې باندې ځان ځان کوي او کله دې شو به دې ولې کار یې باندې ځم پاڼي مهمان سره په باره فرمایل پر څنګه د دې وستر دې ایمان الله سره کار کوي محترم ورو ناز مې کوس تاسو ته ورکې یو نبی علی صلوات و سلام د الله تعالی دا کتاب ورکو چې مونږ یې په قران کې مونږ یې په کلام الله کې چې دا د الله کلام دی او دا نو مجرد چې نه راغلم کلام شي څنګه کلام شي کله چې جبرئیل یې نجمن نجمن در مشکار کې نبی علی صلوات و سلام ته دا کلام د الله طرف نه راو حضور علی صلوات و سلام دا کلام د نیکو د پاره د نیکو د پاره صحابه مقرر کړو انفرادي تور په صحابه ځان په خپل د کچه چا لا خط ورته د صحابه چا لا خط ورته او چا آج ما کوم اصلي تعلیم یافته د امیین په دې معنا نو چې موږ د تعلیم یافته نو امیین په دې معنا چې د دین سمابین امیین په دې معنا د دوی سره دین سمابینو دا د اسماعیل نه بار دی په هغه کتل په علي سلام الله ورته کې د نبی عليه السلام نه پس اخرنه کې هغه څه کړل وای د نبی عليه السلام نه مخکې اخرنه کې هغه څه د اسماعیل د اسماعیل نه بار په دې عالم کې هغه بار دی هغه څه چې مار نو و دی هغه پیغمبر نو نبی عليه السلام په دې نوم سره د بنی اسماعیل نو مونږ نه مونږ په کور دی ولې دا نه راو ته کوم مين او ولې دې کا اسا دې کوم مين دې رسول الله په دې نوم خدا دومره مصطفى محمد خلقو دومره لوی تعلیم یافته خلقو دا زمانه جاریه دا هغه معلقات رواه دا سم مصطفى اشعار په شو دې دا رواه دا بیا د عمر رضی الله تعالی دا هغه یو ځای دی او هغه مفهوم ذکر کړو نو چا په نتا پوسه کړو ویلو مینی تا چرتا نه وی علی کوم بی دیوانه کوم وی علی کوم بی دیوانه کوم فایل نفی تفسیر کتاب فایل نفی تفسیر کتاب کوم وی تاسو خپل دیوان سره ځان لا چې ملزوم او ساده د خپل دیوان نه استفاده کوي چې قران باندې پوه شي دیوان نه استفاده کوي ها چې په قران باندې اغه ورته یو مادي وانه یوانه زکه دفتر ته زداوی دفتر ته وای ویلی زه مونږ دی وانه سره حضرت عمر رضی الله تعالی او ته شعر الجاهلیه د زمانه جاهلیت د شعرا او شعر د قران فهمه د پاره ضروري دی زه ته دغه تاسو ته معلومه ده چې په هر ډول کې پیغمبر ته الله تعالی هغه موعظه ورکړه چې کوم فن په هغه وخت انتهایی په ترقه وو خصوصي زونه د هغه ترقه د اپروچ نه بالا وو نو پیغمبر ته رسالة صلاة والسلام دي ده أكماع أو أبرس علاج ورقل لكن لده زمانة كي تب داري فعروض بانيو ده هر بيمارة علاج ده آغا زمانو أتباع واجم خيرو وده أبرس وده أكماع علاج المخلة ده رسالة صلاة والسلام ده بس قوت ورقل جدا سلاس برا كارا لنقول فيدا رون بجي أغب بينا كي أو ده بس مريض أغب بسي تدي موسى عليه السلام زمانة كي زهر دا په انتها باندې او الله تعالی هغه ته د اسمان او جزور په دې یوه کې دا چې دا شی دا په دې سحر ما چې دې سبا ته حاضر او عالم دی خبر مو زين دی راځي د دې د نبی علیه السلام په دور کې دا هغه ادب فصاحت بلاغت مقاله شعر لیکل دا په کمال باندې ځکه دا خبر ډېر مدبا خلک دي دا د مسافر په دغه ختم دا کلام ورکو چې دا دې سوي دا دې انسان جوړ کلام نه دی ځکه په انساني کلام کې هم تاسو ډېر تر زندنی یې ځکه دا انساني کلام دې تاسو په اړه مقابله وو محترم ورو د پیغمبر صلوات الله والسلام ته دا الله تعالی معجزه ورته دا معجزه هم ده نمبر اول دا د باري صفت هم دی مسله د کلام په علم کلام کې ډېره اهمه ده او ما رجاله تفسیر لیکلی دی علم الکلام تاریخ ووایه ابتکار وکړي هلته په دې باندې تفصیل زیات کړی دی چې دا د الله تعالی کلام کلام دی او چې دا الله کلام شي نو دا د الله صفت دی او چې صفت د باري شي نو دا قدیم دی او چې دا قدیم دی نو نه قابل تغیر دی نه قابل فنا او زوال دی دا خبره دا پر مرتب کې بس آسان نه نه قابل تغیر دی ګوره وخت کوم ځای د حدوث خبره دې وکړه چې دې حادث دی چې دې حادث دی د بنو عباس د هغې حکمرانانو حادث کو په دې باندې چې د خپل ګردۍ تعمیرونه پکې کور وکړل دې وایي د خپل ګردۍ تعمیرونه پکې کور وکړل دې وایي نه پیغام محمد پیغمبر ورته وکړل ځان یې پرې شهید کړ وایي دا علم کلام دا کلام دا الله تعالی قدیم صفت دی دا الله لیکن دا تغیر راځي نه پکې د تغیر امکان شته نو پکې ځواب زمان راځي زمان ته دی راځي په تاسو کې نو کې چې دا الله کرام دی یو دا پیغمبر علیه السلام معجزه ده دوا دا د خدای کتاب دی درې دا ماخذ د دین او شریعت دی سلام نو څو څو کې مختصر دی کلمه واستو ته کوم بینه لا په نورو کې خبرو او بس په یو څو خبرو په یو دریو څو نه باندې دا درې سپورتو اخیری مومن په خاطر د زمونږ اورما او دا کوي موږ هم د خپل مشران د دیو نو دا درې سپورتو باندې د تاسو او تاسو خبر ورکړي او په لا وخت باندې دا تفاصیل او تفاصیل ویل او لیکل شروع شي په تمام میاشتو په تناست دی یو پر هو الله کوونه دی چې هو الله ما اسد نبی علیه الصلاه والسلام ته مشرکین را او پیغمبر علیه الصلاه والسلام ګروي دا تکم الله الله الله دی ندی الله بلار سو دی زی سو دی دا کوم قبیلې سره تعلق دی دا کوم نسل نه دی دا کوم میټیریل نه جوړ دی دا سرو جوړ دی دا سپین جوړ دی دا سواد زمرد جوړ دی سواد زمرد لاس پوسټ نه دی دا جوړ کړ څو دا دی چې دې سره جوړ دی الله تعالی جواب ورکړي چې پیغمبر دوی ته وایي قل هو الله احد نو نو ولا خبر دا هو کلمه د ټول کې ولا ګره دا ټول چې د کوم آیات او د کوم سورۃ په ابتدا کې راغلي موږ د اوسو تفسیر مې چې نظر دې له کوم خود له امر اعلان امر اعلان یعنی دا خبره پر ولاو کا نشر کا چې هر هر څه ته داو چې څوک یې محروم شي نو دې ته وایي قرآن کریم امر اعلانی قل هو الله هو یا پیغمبر علی الصلاۃ والسلام هو الله ما ته وایي ټول بدل کړي نو چې ټول بدل کړي نو دا هو الله دې سوال نه واده او په ټول مو بدل کړي ته اوسلو انداز او طرز تکلم نبی هو الله احد سوال نه واده ځکه هغه ته پوسوکو چې د دې ساده الله لاسوته سویه سوچ دی نو پیغمبر ما ته وایي ټول داسې باډي لینګویج څه ته وایي باډي لینګویج پیغمبر ته الله وی چې دی ته وایي هو الله اته په خبر د سړي دا څنګه بنګا وایي هغه الله دی اصل زوان کاکا خدای جوه دی کړی داسې قل هو الله قدیم سے الله يسقط صمدا فصمدا. صمد يسقط صمدا وصمدا. عربي فلان رجل صامد. فلان رجل صامد. رجل صامد اما چاچوي چې ميدان جنگ کې زر کسان په مقابله کې دې نه ځای نه قدم نشي ګرځول دوی خوشاله نه سي یو ټینګ ولاړ دی او رجل صامد اما چاچوي چې یو خبره وکړه ما تکلیف ورکړی او دلته راغلی دي دې علماء ورسته کوي او علماء دې تاسو ته دی ولا دا منصور شیخ رحمت الله عليه وي شیخ صاحب ګورې په ادو سره یو ډېر جرأت من سره یو د دې په پاکستان کې د دولت او خبره رشید جان سره نو یې زه یې روان کړم دا هغه کې دا باندې خانانه مخالف وو نو یو خان را روانو به ماته ولا به ماته کې چرته را به پای څوک نه سکے به ماته قران اما قران دغه اجازه اما شیخ نوبان شیخ سره لري چې دا قران دا باندې په چاله نو دي دا کوم راځي دا قران په چاله نو دي به مور دې نه دا قران په چاله نو دي دا دې کوم قران دا قران په چاله نو دي دا ځانو پر پر دې فر قران مولانا حسین رحمت الله علیه تاکي ورور ورو شیخ الاسلام حضرت مدنی چا حضرت مدنی د دوه حدیث د ستاربند چې په قران دی هغه علماء او توري به تاسو عام لوګو فراغت ته حاصل کړئ با حاصل کړئ فهم قران کې دې ته عام لوګو لا اور جای شي تفصیل د قاوري کې پاس یا اپ کی اوالې جای مستحد فر قران مولانا حسن علی نازانو ډیر ښه تفصیل دې ذکر کړی چې دا روح باندې دوه دعواګان دی او دا چې الله واحد الله یو او دیو الله صمد الله به حاجت له مخلوق ټول هغه ته محتاج دا دوه دعوی دي نو روح باندې دعوی کوي چې لم یره د سور د دې کولې سګې نشتا ولم یولد دین د دې کولې شوی پلار نشتا ولم یقل له کفوا احد وصار ورسره سو نو دې دزوی دې پلار سره شریک پی ادنا زیر دا سره شریک پی ادنا او پلار دې سره شریک پی اعلا ادا مصاری خود مصاری نو نو بس شریکان خود ری پیس من یا بی ایسا ستانا زیاد تی یا بی ایسا ستانا کم یا بی ایسا تا سر سرور کی نشتا بس نشتا نو شیخ حدو شیخ وی وی دا حفر آتی دی اپنو مجوید اپنی نافت ندی ندا دا نفی دا شراکت اوپرا و ادنا بطریقی سرا چی آنا شریک ولا نشتا ادنا شریک ولا مصاب شریک ولا نشتا او دی مطاوائی دا چی اللہ سمد دی پخبلا حجت کلا بیا طول محمود دا محتاج دی تو دا روبانی ترور سنی توارا سبتونا دا دتا دی تاوی دا پارا دلنی راو دو بیر بیل فلک چی خل امور دو بیر بیل فلک استعادر دا شروع دنیا بیلو استعادر او د دنیا شروع کې د دې سره یو شر یو شر دی چې دا نفس دا به جاسوس دی نفس دا به جاسوس دی دې دنه کې نو چې ته ماته وایې چې په پروګرام کې راځي دا هغه څه دی صحیح نو څو په کې کوم په دې کې څه کوم په دې کې دا هغه څه وایي دا څه کنه نفس ورته وایي دا شي کوم دا کوم دی په دې را نو ما دا شیطان په لاره دا نفس کنه چې کنه دا هغه دلایست شي په دې دا ټول خبر سره د دلو وځي نو دا استعاذه د شروع د دنیا میونه چې قول او وایا او پیغمبر او زه پر خپل فلک زپنا بارم پر رب د فلک باندې پر رب د فلک باندې چې دا ترجمه مو کوي نو فل د فاطمه د پر رب د سبا باندې د فلک د تاسو په سبا د کې افاده په اسباب او عدم نه سبب ان الله فالق الحق والنوى ان الله فالق الحق والنوى او بیا نواکی خبر یو قدیمه یو جدیده هرته قدیمه خبره ده نو کو اډو کې نه پکې نه د جوهر تور دې چې له ناسي او پتاو شي دې ته روز لوی اور ته جوړ جوړ شي بیا په دې کې جوړ را وړاندې شي صحیح او موجوده دور کې جدید دور کې نوا اټم دی وای دا الله تعالی دې رب دې اټم دی دا اټم دنیا کې چا پیدا کړی الله تعالی مختلف قسم دي ایجادات چې کی دا اساس باندې کوي دا تر الله تعالی پیدا کړی سن دا په دې باندې باندې ریسرچ کوي دا به پیدا کړی کې ریسرچ کوي ریسرچ دې پر سره تاسو وو امام نووي رحمۃ اللہ علیہ دا حالات چې تر نه نه له دې باندې خبر خراب وو هم دې کې څنګه راوځي دا حالات ډیر خراب نو عربی کې ولا چې عربی ماهرین هم نشته نو عربی کې خودی ایتم تو وی القنبرا النوبیا القنبرا النوبیا ایتم بمس Etamba ya arbatoi teknologia an nabawiya. Itu minta mana? Say, no an nabawiya stop. Etamba zaman nabawiya kita ambil arbatoi an nabawiya. Mata muka dia, kalau dia nak berwarna, kita pun pasal itu ki arbatoi dalam wujud pelabi. Arbatoi dalam wujud pelabi ini. No Allah tu yang propaganda, nak bicara ni kalau dia hukumat bagi tadi, kau jadi kita semua. Yeah. berkena. Maka doa kita lagi ini, saya memaca cuma dulu. Jadi semua tak kau mati berada rumah kita support dia sahaja. Kalau kita doa korban ya, kalau kita support dia, kalau kita support dia dia akan kita flanya pilih. Nampak semua bersih dan begini sok. Nampak orang yang jahat juga. Sebab ada support di saya pantai pantai di sana. Nampak jauh bersih pulai. Nampak tu korban ke motor apa dia pun dia orang itu. Terpaksa light, atau kami disuruh budi dulu. Nama dia light orang orang kau, ayo kunci. Saya orang kata ni nama motosikal orang kau. Terpaksa orang dah cek orang kau. Orang kata ni ada puas pura ni, nama dia ada kunci ada orang kau lagi ada orang kau. Dia pasti dia, kalau kita sejuta orang dia orang dekat. Ada asal kelas, ada orang yang dia kata sih dalam ni. Zaman kau ke belum kau. Zaman kau ke muka zaman. الخناس وسوسه دا یو داسې شی دی چې دا شیطان په اختیار کې دی. د شیطان وسوسه موږ اختیار کې چې نه پروژو بیس نو قرآن کې دا راځي چې اوس دې انه یراکو او بطلینه دې خو موږ یو کینی الله نه موږ نه وی نو دا دې چې سپلاتی ته موږ دې سپکاسیف او دې وسوسه چې یعنی هغه د دې کارو مخفي او کوشش ده انګزه بندا نو دا نه بدل سم خلاص د دمو کاوه د سم ته نور فورم ور پسی الله تعالی بالکل دومره نه نه او د مقابله صفات ورته وي الخان ناس که څه چې موږ فکر او نو ځای لري ولا دا نه وي چې او دې خفي دي دا د نه کاري او تور د کاري دې اوس پسی او نه او دې کوم تا باندې خفي کوي چې دا دې نه هم پتر نه دا مې دا هم نو شی خو یو خطرناک دی نو یو د خفي چې الله ناس مې تلل چې الله له مخې وایي چې په ځونه اچي او تاسو الخناس تخنس يتحنس وما نظر ها شاده كي نون الخناس صفه مبالغه دا چې دې کې څه شاده تخبي او دې په الحمد لله سم سره احسان کړل نبی عليه السلام را دوی چې تاسو کو ناس او را انا خبر الله را دوی نو موږ تر کو نو کو تاسو به تاسو وای الحمد لله صحیح ما دې را استګیره ما شاء الله دې خېجا مې دې جوړې سبحان الله څه څه غلې کوم خبره چې کې ورسره بس د الله نوم دی واه د دوس په کې مشه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وسوسه چې انسان اسمو یا د فروج چې کومه په حال قران نه حال على قدم الرب على قدم الرسول سوره الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس كده في موضوعات سيد تستريش ده بيان السبب ده بيان السبب ده الوسواس الخناس نمانا هي دارا جنة الجنة شيطان ده تقول يا جناتنا ملا ده كنا مقنا بارو كنا أو الإنسان عنده شروع كنا مقنا بارو الله تعالى تأصدر دنيا ولا في الخير كريم خلاه ناس دا ناس په دې راته په وړو مونږ ته دا د دې ځای په اړه وی او سره په سره والا چې څنګه بیا مو سره محمد په حال کې واس حال یې نه ای الله دا دې نه کار سره خو دا سوال دا دې څه کار کوي الله تعالی ما هغه مونږ ته پر وچی سره دا وړه پورا ما دا سوال با چې اسه په نړۍ کې په رحمت دا هغه بادشاہي او حکومت دومره مثالی حکومت چې دغه په حال کې ساتي دې ورته تاسو په اړین د شریعت په څورو نو باندې معلومات څه په توګه تاسو ته قرآن د دې سره نه مطابقت کوي چې د بچا سره په قانون یې واپس راوړي صحیح نو بیا لا کې یو په دې کې ته په امر وي باندې دا د بابا دې سره رحمت الله علیه او رحمت دا د بابا دې سره رحمت الله علیه کار کوي بابا دې سره زموږ ټول پیرو بابا دې زموږ ټول پیرو زموږ سره کار کوي په دې کې خانکار پور سے نہیں پڑھا لگوں گا بچاتے سے نہیں در قدمی شوئے مرتبہ لے ناظر جانا آس مکور جدا لگوں خانکار ہے در زمین کا مرکز ہے در زمین مرکز دا مجھے چاہتے ہیں چلے جذبہ جہاد بھی دا دا جہاد مرکز ہو چاہتے ہیں سلوک جذبہ رہا دا دا سلوک مرکز ہو چاہتے ہیں شریعت جذبہ رہا دا دا شریعت مرکز ہو اللہ تعالیٰ دا مرکز قائم کرائے خدا یہ دی مزید تقویت والا اللہ تعالیٰ دا دې مرګو چې دوه اهتمام کړل دي نو تاسو ټول راځئ دا سره راځئ زه په دغه په خیال یم چې دې ښکارا پاره نو خدای دې چې دې ښکارا پاره راځي خو د سمات د خلکو ایمانی یو بار هغه یا تشوی دا کوم شوی دا بابا کې نه دی عمر هغه ټول مراحل نه دی او په دا ونه کې دا چې دا سره سره د کور د پټای نه دی چې دې قیمت زیات شي تاسو قیمت زیات شي انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قاس بستاسو کو قربانو والے خیر استاسو کو قربانو والے اللہ تعالیٰ خیر کر دو استاسو کو قربانو والے اللہ تعالیٰ خیر کر دو دا مردی روی زلان جو جی کرم فرمائے پاکستان تشریف لے کسی کو میرا اوڑے تسوار پاکستان دی دیکھ کر تس دیرا تھا یا دو تو بار کو دیر آپ کے پوس تاس کے مرد چند آئے تاس بڑی خیر کر دو دائی استاسو عمار خانہ و حیات خیر ورکر کر اللہ رزم ایمان او دعوی دی عبادت خدای زمون ته حیا او غیرت عبادت الله زمون ته بچو او زنانو عبادت خدای زمون ته زوانان او بوډاګان او ماشومان عبادت الله تعالی په دې مخ باندې کوه دی خدای په دې مخ ايماني مرکز دا زمون د عقیدې او د عشق د دواړو مرکز پروردګار یې نه سعودي محفوظ خدای دا ما دنیا کې امن راولي او اسلامي دنیا محفوظ کړي دا ما دنیا کې امن راولي او اسلامي دنیا محفوظ کړي خدای باران د رحمت او قدر راځي او نازل فرمایي الله تعالی په دې ډېر زیاتې فرصت باندې رسول په مساجد او باران خدای مساجد او منارس محفوظ کړي خدای دې او پټ محفوظ کړي خدای دې او پټ محفوظ کړي خدای دې او پټ محفوظ کړي دا وایي دا بیا بیا پټ کېول د تل کې کومو دکان دې کې راځي عزیزانو دا پکې دا شعار دی دې ته پکې شعار دی بلکې دا علمي او تعلیمي ته پکې شعار دی د دې وړ په دې نو څو کې هم چې کړه دا طالب علم ګرځمټ کیږي نو دې کې یو واګاو نه جوړې خو په لور کې ورته په سر کې صدا ورته باندې نو دې نه پرې ور شام کړې را باندې اصل کې ابتدا ان په نو څو کې هم دستار باندې کېدا او شام ده په دا پکې ته پر پسار باندې د پلان کار نه راغلی ولا دا متبادل څه نه دا کې دا وا اوس بیا په کې نشم نه راځم دا دا شعار دی د علم او تعلیم دا وقار دی دا عظمت دی دا سکینت دی ما پر ګورم ته نه مولا سم دې ستاسو او دې شي ستاسو نه دی راوړی ما په دا څه شو لرم په اړه په ستاسو نه په سلو نه راځي دا په ډول یې سمې مطمئن کې بیا به دا امینه پښتو سره مطمئن کې بیا به صدر محترم مطمئن کې چې دا کوم مطمئن شي نو بیا دا امینه باندې یو شی قانوني شي تر دې چې دا کوم شته اسلام دی مولا قرآن په سه باندې هم په غاړه ته دی چې په یو ځل نه سم نه کې ناس نو تاسو کولای شئ ان اسلام په دې چې وزن اسلام نشو راوستي خو یا ته چې اسلام کړه په څو کې خو یا جوړې کې نو زه تر پاسه شو جوړ کو نه جوړ دې سره نه بار به وځو خلک بیا وایي دا کا نه غي ویلې چې ته مصیبت ټولې کې به موږ شر جوړو دا اسلام چې ته دا کوم چې ستنه دا باندې الله تعالی دې مخ باندې اسلام باندې امين دې په مخ شریعت باندې الله تعالی دې مخ باندې څه کوي الله تعالی قسم دې موږ مو یا دې مخ کې وای په الله شاسه په پای مګر سهار اسلام او دې دې ولا ما هند او سره چې شنو وای چې دې دې ولا ما هند او دې سهار اسلام دا د تقسیم تای شو دا تعبیر بدل کې نو څه خبر واسه وای دې پاکستان مخالف دې پاکستان مخالف نو د هندستان د تقسیم قائم خبر څنګه د تقسیم قائم یو او چې کله هندستان تقسیم شي او پاکستان جوړ شي نو هغه په دغه رحمت الله علیه او فرمایل مې پاکستان جوړ شو زما مرګري و اوس ټول د پاکستان د حفاظت لپاره داسې قرباني کوي لکه اسلام آباد کې قرباني کوي او مې فرمایل چې یو کتل د زمونږ دا به مطالبه د چا د تدبیر د جديد ځای جمعات جوړو نو ته حق لري چې ورسره اختلاف وکړي چې دا ځای د جمعات جوړو لپاره مناسب نه دی دی باندې شریعت په اړه کې خو به کستا د دې خدشي باوجود الته جمعات جوړ شي نو تور په زړه به زړه به په دې شي دا احترام واجب دی کې احترام دی کې ایمان به خطر کې دی مزه دی پاکستان په اړه به اړینې ته څه خبره کوم ما فکر نه کوم پاکستان جوړ شو اوس مې کړه د دې خلاف کوم یا د دې په دې باندې د زما د ایمان د خاطر او د الله شاسه په خاري د لا هو په کوی د څه کې کوی به مو دې یو بار آزمای مې یې مانتا هو کې مې هار بیا آپ لو ٹھیک ہے ہم تقسیم نہیں چاہتے تھے ہم اس کو چاہتے تھے تقسیم ہو اب پاکستان کے لیے آپ دن کے